bana mı göz koydun? Her gün sen canda bana bakıyordun, göz atıyordun, hep el sallıyordun. Sen benim aklımı baştan alıyordun, neler yapıyordun? Bizi gören olursa dedikodu yaparlar, herkesin göze bizde aramızı bozarlar. Bizi gören olursa dedikodu yaparlar, herkesin göze bizde aramızı bozarlar, aramızı bozarlar. Doktori koli ey nazanin doktor, geçtopet umar yelobiyo imar. Domani çiçi gol bu sahadaşi, rohaki bozi biyo tupo karşi, biyo tupo karşi. Hep beni bekliyorsun, anladım ki sevgili beni çok seviyorsun. Yoluma çıkıyorsun, hep beni bekliyorsun, anladım ki sevgili beni çok seviyorsun, beni çok seviyorsun. Komşumun oğlu bana mı göz koydun, her gün sen camdan bana bakıyordun, göz atıyordun, hep el sallıyordun. Sen benim aklımı baştan alıyordun, neler yapıyordun? Göz koydun, her gün sen camdan bana bakıyordun, göz atıyordun, hep el sallıyordun. Sen benim aklımı baştan alıyordun, neler yapıyordun? Doktori koli ey nazanin doktor, kaç vakit umber yelopuyor imber. Domani çiçi gol bu sehadaşin, roha ki boze biyo tupo parçi, biyo tupo parçi. Doktori koli ey nazanin doktor, geç vakit umber yelopuyor imber. Domani çiçi gol bu sehadaşin, roha ki boze biyo tupo parçi, biyo tupo parçi. Doktori koli ey nazanin doktor.